15,6 cala z pamięcią 4 GB. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 450 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Mężczyzna, który ma wszystko. Gładko wyremontować. Kupi na Allegro szlifierkę kątową Bosch o mocy 720 W z 10 tarczami za 219 zł. Wejdź na Allegro i sprawdź. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 14 lipca, minęła 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policjanci całą noc analizowali, gdzie może przebywać 5-letni Dawid. Trwa kolejny dzień poszukiwań chłopca. Mieszkańcy Chorzowa będą protestować przeciwko planowanej przez dewelopera wycince drzew w Parku Śląskim. Na stadionie warszawskiej Legii dziś finał piłkarskich mistrzostw świata podopiecznych z domów dziecka. Przez całą noc przygotowywane były analizy dotyczące wyznaczenia miejsc dalszych poszukiwań 5-letniego Dawida z Grodziska Mazowieckiego. Akcja służb została rano wznowiona. Policjantom pomagają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i strażacy. Działania już są prowadzone. No, mówimy tutaj m.in. o mobilnym centrum poszukiwań z Komendy Głównej Policji. To tam dzisiaj przydzielone zostaną m.in. GPS-y pod kątem sektorowania kolejnych punktów i cały czas oczywiście działamy. Duża grupa policjantów z oddziałów prewencji Komendy Stołecznej Policji, ale oczywiście również policjanci z Grodziska, inni policjanci chociażby z psami tropiącymi, to również dzisiaj będziemy wykorzystywać. Mówił rzecznik komendanta stołecznego policji Sylwester Marczak. Chłopiec zaginął w środę wieczorem. Z informacji policji wynika, że zabrał go z domu jego ojciec, który później popełnił samobójstwo. Marynarze 8. Flotylli Obrony Wybrzeża wydobyli minę z okresu II wojny światowej. Niewybuch zalegał na głębokości około 6 metrów na skraju toru wodnego Szczecin-Świnoujście, tuż przy wyjściu z kanału Piastowskiego na Zalew Szczeciński. Na miejscu jest Tobiasz Madejski. Akcja przebiega zgodnie z planem i w ciągu najbliższych minut powinna się zakończyć, mówi Grzegorz Lewandowski z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Z samego rana nurkowie minerzy zeszli pod wodę, podczepili liny i zbiorniki wypornościowe, przy pomocy których wydobyli tę minę na powierzchni. Aktualnie okręt przemieszcza się kanałem Piastowskim, wzdłuż kanału przejdzie przez centrum Świnoujścia i wyjdzie na morze, gdzie przejdzie do rejonu, gdzie będzie detonowana ta mina. Z powodu wydobycia miny od rana nie kursują promy. Trzeba było ewakuować 160 osób, no i narazić się turystom, przyznaje prezydent Janusz Żmurkiewicz. Po raz pierwszy niektórzy, albo większość, miała z takim czymś do czynienia, kiedy docierają do nich komunikaty, że trzeba się ewakuować, że nie można iść na plażę na odcinku tam 750 metrów, bo może być niebezpiecznie, ale dla nich to też jest przeżycie. Mina z 400 kg ładunku wybuchowego będzie zdetonowana na Bałtyku kilkadziesiąt kilometrów od brzegu. Świnoujście, Tobiasz Madejski, Radio Szczecin. W Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się po południu marsz milczenia dla drzew Stopy Wycince. Jak piszą organizatorzy, ma to być protest społeczny przeciw planowanemu wycięciu przez dewelopera drzew na historycznych terenach Parku Śląskiego. Pod topór ma pójść dokładnie 1327 drzew na przylegającej do parku działce, gdzie niegdyś mieścił się ośrodek postępu technicznego. Kilka dni temu zgodę na wycinkę pod planowaną inwestycję dały władze Chorzowa. Samorząd tłumaczy, że obowiązujące przepisy nie pozwoliły na wydanie innej decyzji, bo plan zagospodarowania przestrzennego Chorzowa zezwala w tym miejscu na działalność usługową, handel i wystawiennictwo. Inwestor chce wybudować tam pawilony handlowe wobec wcześniejszego braku zgody na budowę mieszkań. Na koniec trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Na stadionie warszawskiej Legii dziś rozgrywki finałowe 7 Mistrzostw Świata Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej. Spośród 28 drużyn do rozgrywek ćwierćfinałowych zakwalifikowały się reprezentacje Ukrainy, Czech, Holandii, Tajlandii, Uzbekistanu, Belgii, Rosji i Polski. Marcin Lisiak ze Stowarzyszenia Nadzieja na Mundial, które organizuje tę imprezę, podkreśla, że choć po południu poznamy Mistrza Świata, to jednak zwycięzcami są wszyscy uczestnicy. Będzie naprawdę dużo dobrej zabawy, dużo uśmiechu. Te wszystkie dzieciaki na koniec dzisiejszego dnia dostaną prezenty. Niezależnie czy to jest pierwsze, czy ostatnie miejsce, sporo nagród dodatkowych dla najradośniejszej drużyny, najmłodszej. Naprawdę wszyscy mogą się czuć wyróżnieni i tak to działa, bo każdy wchodzi później na scenę, ma szansę pokazać się ze swoim ambasadorem, ze swojego kraju. To jest dla tych dzieciaków bardzo ważne. Jeden z naszych reprezentantów, Szymon Przybylski, powiedział, że udział w mistrzostwach ma dla niego wielkie znaczenie.

nad budynkiem Polskiego Radia przy ulicy Myśliwieckiej. A my to Halinka Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz i Wojciech Mann. Przypomnę również, że mogą Państwo odezwać się do nas, korzystając z metody SMS-owej 71335 albo mailowo man@polskieradio.pl. Skoro wakacje, skoro już chyba w ubiegłym tygodniu, jeszcze wcześniej mówiłem o sezonie festiwalowym, który nie omija tej audycji, to znowu na początek zapraszam na koncert. Just another highway song, just another traveling tune. This is a thing about what you know. Mother, she went upstairs too. said, where's my daughter? What's troubling you? Dziękuję bardzo za pierwsze listy i pozdrowienia od stałych i niestałych słuchaczy. Bardzo mi miło spojrzeć na ekran komputera i zobaczyć, że są Państwo z nami. A teraz wyjaśnienie dla tych, którzy jeszcze się nie zorientowali, kogo słuchaliśmy. Oczywiście Government Mule, Warren Haynes i jego zespół. Z nowej płyty, trudno powiedzieć płyty, bo to jest album jeśli mówimy o wersji CD, to dwa krążki przepełnione muzyką, jak słychać, nagrania koncertowe. Całość nosi tytuł Bring on the Music. No i teraz można zadać sobie pytanie, czy w przypadku Warrena Haynesa i jego grupy, jaki to miało sens, ponieważ ich dorobek płytowy jest duży, a albumy koncertowe też mają już na swojej liście, na swojej dyskografii nie jeden i nie dwa. No niemniej najwyraźniej zapotrzebowanie na to istnieje i ja jestem częścią tego zapotrzebowania, bo jeszcze kiedy tylko ten album był awizowany, to już zanotowałem, że trzeba go ściągnąć, nie tylko dla mojej prywatnej przyjemności, ale i dla państwa. No bo Warren Haynes to jest takie ucieleśnienie tego drugiego bieguna muzyki po przeciwnej stronie od tej rozbawionej i machającej łapkami komercji. To jest rock w takim nie najcięższym i nie metalowym, ale jednak męskim bardzo wydaniu. Mamy tutaj ten konglomerat typowo amerykański, bo i trochę bluesa, chwilami jakieś country, ale on nie stroni od inspiracji innych zupełnie. Przypomnijmy sobie jego własne wersje nagrań grupy Pink Floyd. No w ogóle bardzo ciekawy lider i fantastyczna muzyka, przynajmniej w moim prywatnym odbiorze. No i dlatego znalazł się ten album w dzisiejszym programie i teraz będzie jeszcze jedno nagranie z tej płyty. Nagranie, którego tytuł spowodował, że przecież nie mogłem go przeoczyć. Oto Warren Haynes, Government Mule i Mr. Man. I'm not afraid to Warren Haynes z kolegami to naprawdę maszynka do robienia znakomitej muzyki. Przynajmniej w opinii autora audycji i jak widzę z korespondencji również pewnej grupy słuchaczy. Nowa płyta Government Mule, Bring on the Music, podwójny album koncertowy. Tak się składa, że powtarzam to już drugi tydzień bodaj, czy trzeci, że wakacje ma szpulowiec Big Beatowiec i z pewnością myszkuje po różnych zakamarkach, aby wynaleźć dla Państwa jakieś ciekawostki zupełnie zapomniane i nieznane z ery Big Beatu polskiego. Ja nie będę nawet próbował zastąpić redaktora i prezentować własnych, trudno powiedzieć, odkryć, ale jakichkolwiek propozycji w tej dziedzinie. Niemniej pomyślałem i chyba dość konsekwentnie to realizuję, aby w tej części audycji utrzymać się przynajmniej w tych czasach, o których mówi redaktor Owczarek. No to oczywiście się utrzymuje. Przyniosłem płytę, której nigdy jeszcze nie prezentowałem w tej audycji i zespół, którego też nie pamiętam, żebym kiedykolwiek użył do układania programu. Tytuł utworu może Państwu zasugerować charakter muzyki, bo to dość specyficzny tytuł, który, ale nie będę Państwa naprowadzał jak po sznurku, niech każdy troszkę pokombinuje, a tytuł w wersji oryginalnej brzmi A Day in My Mind's Mind, czyli dzień w umyśle mojego umysłu. No to natężmy umysły, co to może być za styl? No i oczywiście zanim się rozwinął, to się skończył ten utwór A Day in My Mind, no bo to są właśnie tamte lata. Tam bywały już próby tworzenia dłuższych utworów, ale jednak te 3 minuty to było dla większości obowiązkiem. Lata 60. XX wieku, a konkretnie przedział 63-67, czyli praktycznie biorąc ten czas, o którym szpulowiec Big Beatowiec opowiada, no ale my dzisiaj wybraliśmy się literalnie na kraj świata, bo ten styl, oczywiście to psychodelia i mieliśmy to i w brzmieniu, i w tekście, ale nie powstało to nagranie ani na Wyspach Brytyjskich, ani nigdzie w Europie, ani w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj taka uwaga dotycząca może niekoniecznie tej audycji, ale mojego piątkowego spotkania z Państwem o poranku, ponieważ regularnie, naprawdę z godną podziwu regularnością, odzywa się, jak tylko rozpocznę audycję w piątek po 6 rano, korespondencja od, jak się sami nazywają, ekipy z Christchurch. To jest jedno z tych większych miast Nowej Zelandii. I oni, biorąc pod uwagę różnicę czasu, nie muszą się zrywać i najwyraźniej lubią i włączają Trójkę. Teraz zadaję sam sobie pytanie, bo nie sądzę, żeby oni w tej chwili słuchali, czy w ogóle wiedzą, co to za zespół i czy na tyle interesują się nowozelandzkim rokiem, żeby zauważyć, iż wtedy w latach 60. funkcjonowała tam taka grupa, która nosiła nazwę, jedną z paru, bo oni ewoluowali z innego składu, The Human Instinct. I trzeba powiedzieć, że wówczas, kiedy nie było internetu, nie było takiej łatwej łączności, kiedy na połączenie telefoniczne z inną częścią świata bywało, trzeba było czekać 2 doby, no to informacje nie przepływały tak szybko. I nie sądzę, aby wówczas publiczność europejska czy amerykańska miała taki łatwy dostęp do tego, co na antypodach się wyrabia. Owszem, jakieś pojedyncze przypadki przedzierały się do świadomości pochodzące stamtąd, typu Bee Gees na przykład, ale Human Mind. No i są. I są dzisiaj, sprzed lat, w bardzo moim zdaniem ciekawych nagraniach z tego zestawienia, z którego korzystam. Wybrałem dla Państwa jeszcze 3 utwory. Ostatni z tej Trójki, Go Go, pokazuje, że oni rock'n'rollowo też potrafili myśleć. No i w ogóle sądzę, że dla tych, którzy kolekcjonują choćby wspomnienia o tamtych czasach, to może być ciekawych parę minut. nation. The rich man ain't no consolation. My girl and me are near starvation. The rent man gives me just 2 weeks till all payments are complete. I ask for time, get no reaction. Hold me, tell me that you love me. The rich man says we're free. Nowa Zelandia, lata 60. XX wieku, Human Instinct, no i proszę, jak się świetnie radzili. Ale myśmy wtedy w ogóle nie wiedzieli pewnie, a przynajmniej większość z nas, o ich istnieniu. W tamtych latach artysta, którego usłyszymy za chwilę, był już gwiazdą, ale w przeciwieństwie do Nowozelandczyków działa do dziś, nagrywa, i właściwie imponuje formą. He rode into battle, barebacked and saddled. You took the wound in your side. You pulled the sleds and you pulled the wagons. You gave them somewhere to hide. Now they don't need you, and there's no one to feed you, and there's fences where you used to roam. I wish I could gather up all of your brothers, and you would just ride me back home. Ride me back home to a much better place. Blue skies and sunshine and plenty of space. Somewhere where they would just leave you alone. Somewhere that you could call home, and you would just ride me back home. I got a small place up in the foothills where green grass is precious as gold. I paid a fortune for what little I got here, but you know that I'd sell my soul to have all the mountains, the rivers and valleys, the places where you need to roam. And I would just gather up all of your brothers, and you would just ride me back home. Ride me back home to a much better place. Blue skies and sunshine and plenty of space. Somewhere where they would just leave you alone. Somewhere that you could call home. And you would just ride me back home. Ride me back home to a much better place. Blue skies and sunshine and plenty of space. Somewhere where they would just leave you alone. Somewhere that you could call home. And you would just ride me back home. To oczywiście Willie Nelson, gwiazda pierwszej wielkości nie tylko muzyki country, napisałem gdzieś w ogóle muzyki, bo jego fantastyczna kariera obejmuje tyle różnych prób, tyle różnych odniesień do wszystkiego, co w Ameryce powstawało, że ciężko to w krótkiej zapowiedzi ująć. Willie Nelson i jego nowa płyta, wydaje mi się, że sygnalizowaliśmy już jej obecność na rynku, zatytułowana tak samo jak ten utwór, którego słuchaliśmy, Ride Me Back Home. Taki wzruszający, melancholijny i właściwie wieloznaczny, bo śpiewa tu Nelson: zabierzcie mnie z powrotem do domu, tam gdzie nikt mnie będzie zawracał głowy, gdzie jest błękitne niebo, gdzie jest spokój i cisza. No i teraz pytanie, czy artysta, który ma 86 lat, tak, proszę Państwa, ma na myśli jakiś dom swojego dzieciństwa, czy dom, wiecznego odpoczynku. Tego nie wiemy. Ale na tej płycie są fantastyczne piosenki, nie tylko takie skłaniające do zamyślenia. To w ogóle jest piękna płyta. I chciałbym, aby Państwo nastawili ucha i posłuchali teraz dwóch jego własnych utworów, które pokazują jego inne oblicze, takie pogodniejsze, radosne, żwawsze. Come on Time to tytuł pierwszego z tych utworów, a potem jeszcze będzie Seven Year Itch. Willie Nelson, powtarzam, 86 lat, a w takiej formie, że nic tylko usiąść, słuchać, rozdziawić usta i zachwycać się tym wspaniałym muzykiem. Time is my friend, my friend. The more I reject it, the more that it kicks in. Just enough to keep me on my toes. I say, come on, time. I've beat you before. Come on, time. What have you got for me this time? I'll take your words of wisdom and I'll try to make them right. Hey, it's just me and you again. Come on, time. Time, you're not fooling me. You're something I can't kill. You're flying like a mighty wind. You're never standing still. Time, as you pass me by, why did you leave these lines on my face? You sure have put me in my place. Come on, time. Come on, time. It looks like you're winning the race. Time, you're not fooling me. You're something I can't kill. You're flying like a mighty wind. You're never standing still. As you pass me by, why did you leave these lines on my face? You sure have put me in my place. Come on, time. Come on, time. Looks like you're winning the race. Come on, time. Come on, time. Looks like you're winning the race. The 7-year itch, scratched it out in three. Well, you may say how, but you don't know me. I'm taking my licks, I'm paying my fee. I had the 7-year itch, scratched it out in three. Been riding my mind round my neighborhood, getting nowhere slow, but I'm feeling good. Stayed up all night, that's when I'm at my best. Sleep all day and that's too much rest. Had the 7-year itch, scratched it out in three. You may say how, but you don't know me. I'm taking my licks